سودرا کا سود شورو دے یہ حکومت دنیا کی نہیں تھی آزاد نہ مسلمان کافر و آزاد نہیں پلے منصوبہ ہندوستان آزاد پل منصوبہ بندی دا جس کے آگے کی مختار دے دا چانی قیمت دون شکو دے دا چانی قیمت پاکستان کی دا بول بین الملل مقرر یہ دا عمر بدا مقرر رہی دا عمر بکائی دا خوراک غنم ستاسو بین الاقوامی دی قیمت بر بار مقرر غنم بپا دوم رہی غنم بپا دوم رہی تو شیخ پاک دی ولی لما یحیی کمی پر خیلی یہ یحیی کمی پر خونا موت را گئیم حیات را حیات ختم کر اعلام کے سو زیم علی کری دی فیضن لا حیات فیضن لا وجود دور وجود نشتے بین الاقوام بین اسلامی تیگر پاکستان بیا دی گی افغانستان بیا دی گی سعودیہ بیا دی گی امارات بیا دی گی خدا داغو دلاس کانی دی پانڈوستے جسن گیا گا غرزین آگا چی با غرزی گی بین الملل وجود نشتے تخافونا یتخطفکم الناس یرے رہ تاسو چی پٹنگو تنگو گوی تاسو خلق فا آواکم ناللہ زیدر کا مضبوطی کرے تاسو مدد قلبانی روزی در کا دلد پاکونا اوغا لعلکم تشکرون پارا دی جتا سو قدر کرے قدر کرے جدا حیات مسئلہ ہو منائی اگر تتیار شئی درے قانون ذکر تو سلورم قانون ایماندارو نقصانو نکید اللہ دلی گری نقصانو نکید اکل زموارو جنگ کی پشان شی اطاعت دا امیرو کا اطاعت دا دینو کا دا قانون خلافو نکی درہم دا حیات مسئلے تا جدا تاوازو تا دا جہاد نو لرزا اتسلورمہ زمواروں کے نقصان نہ کئی سرگن ہوم او پٹ ہوم پٹ نقصان ہی کرے تسمی اگستی دا تپلئی یہ دا تشے دے دا تشے خو نہ دے تقسیم سو روس سے فکر سو جدا تسمی خما سکا دی تقسیم پاتی ہوئی اور دے کہ حق دا مسلمانان دا نکھو نہ کرو رسول علیہ السلام پہ بھی یہ دو تصمیر آسخا جی نویش نمان پر مخی میں غزی پیغمبر السلام شراکان من نار دا دوزخ دا ور دو تصمیر استا پاکر کی بزان سخا دا خوز تقسیم کی نرازی مجاہدین تفریق جدا سنوزے چالا ورکم اور تازان سخا پاکی کری دی یو سادر یا غزتیو دا تقسیم نا پاکی سادر یا غزتیو تقسیم کی نورا غزتی روس تو چی ویسو سو نو فکر رسی داخل تقسیم شوئے ندے اگا اس پر خواب نو چی مرے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دے زیو سناخل مرسو اکا پانی پیسو لے ویاغا پیتا پاسی نو دوور دے دوور لمبر دے لا تخون اللہ والرسول میدان دے جہاد کی خیانتو نکی ذکر چی خیانتو کی مالی خیانتو کی مطلب دا چستا طول کڑاو دا مال لپارا دیر پار دا کڑاو کرے اب آخرت دیواری دے جدا دلا نقصان ہونے کے خیانت ہونے کے دا اللہ فرائض پورا کوا دا سنے چی مجھ کی نقصان ہو کی ور رسول طریقہ دا پیغمبر سنت کی خلاف ہو کی و تخونو اماناتکم نقصان ہونے کے پخبول دیواروں کی امانت ہونے کی حال دائے چی پر غلطی معافودا یقینو کہ معلوم استا سنہ خیانت و ممن پر مال کرے گی یقینو کہ مین ادمالون سر ساسو دا اولادون سر ساسو دا پارا دے فتنہ سبب دا ازمیختو دا عذاب مال اولاد فتنہ ندا دا مال اولاد سر محبت فتنہ دا دا محبت بری دا دین دکارنا منکی دا دین دکارنا بدیاری مکو ادا کر وان اللہ اندہو اجن عظیم یقینو کہ اللہ سر دے وزیر لائی بنزم قیدہ اے ایمان دارو انتتق اللہ یجعل لکم فرقانا تقوی پا ہر عمل کے کتا سکو را نکیبا تاثر اللہ فرقانا دلتن دو طول عالمنا برے بدر کی نکٹ بدر کی تاثر حیثیت امقام پا جدا کی سو پوری چی مسلمان پا تقوی نیرا کرے تراغ وقت پوری دے غیر قومون نہیں جدا کی جی تقوی معنی ادرد پابندی دو آمیرو ادھا نواہی و نظام ساتن نو دادا مقام اس محبوظ شو محفوظ شو مضبوط شو ویکفرن کم سیئاتکم لری کو کستا سنا تکلیفون استاسو پریشانی وہ بکیتا سا گناہون استاسو اللہ دے دلے مہربان خوان ویدیم قربک اللذین کفرو بیا بلا اللہ ترارے الانفال للہ والرسول اولی ایدیم قربک اللذین کفرو جا قزکو شو چتا اللہ محفوظ ساتلے مدینی تیرا و رسولی اور بیائی دا جہاد امرو کو پچھر تاغ وقت دا کافر تدبیر کرا گلے اور تی شہید کرے نو جہاد بومنو شو مال دا غنیمت بومنو را گل نو کمال دا غنیمت دا اللہ کو جوڑ را رہے کنا یاد کا چچل والکو تا خلاف کافرو چچل والکو لیثبتو کا چتاو تڑی قید دیکی او یقتلو کیا دی مڑکی او یخرجو کا یا دی زمر سنوشوئی دو تدبیر کو تدبیر کرے واللہ تدبیر کو اللہ اللہ دے درخ تدبیر ساز مشرکین جمع شو او جرگای اکرانا جدی دی سڑی نمانگا نخلا چیگو سب پخا خبر پکار دا نو پخا خبر سب پکار دا یعنی اول یو موٹے شای یو کافروں پدی پی گی چے اتحاد نہیں کارنی کی مسلمان پدی نپی مسلمان دا استراق سے کار دے سعودیہ امارات کویت یمن مصر شام فلسطین عراق دا مضبوط حکومتوں دا پیڑو پیڑو دا وقت اپا ہر سبان دی پورا اتا حکومتون دا غد دا چی یو شو دا دنیا یو طاقت دوتا پا بدسترگو کتیلشی بدسترگو صرف دانه چی دو سخ دا قوت و طاقت تی دو سخ هر قسم قوت و طاقت تی نهر سوید دا طور دنیا لار دا دا دو پا لاز دا دو غوله دا غوله لاز کنه دا دو انگن دی یا دو سخ دا خالی بین الاقوام لار دا خلیج طول دو پلک چیده پیٹرول نن دو طول دنیا شاہ رک دے نماره رک دے آغا دو پلک چیده بیاداغی سرا جنگی محازون علاقه در طول محازون غرون علاقه دو پلک چیده اچه پاکستان سرا لاتال کی سیاچن سکردو غنزا سورس ویزر دا علاقے ٹولی دسی دی کہ دنیا ٹول کے نظر سے دلان دے پڑتا گدی تاریخی لاس کی جی اور ٹول دنیا کے نگے سے پھر دلان دے پڑتا پر امریکی پوری دس دئی دا ٹول ددو پلاس کی دا دنیا ٹولی کوشش دے دے کہ دا علاقے دا دونوں وقت کوشش دے دے کشمیر سر شمالی علاقے دا دون واخلی نو طول دنیا دا گو پا کنٹرول کسو گیا رب چیز نو روس نو چین نو جرمنی نو اکلی نو بل چوک تیب رب نشو گلے اسباب کو سخشتے ادادی دین پی تو غندے واری ارہ دباو پی کئی نو طول با گوئی ناستی دا دا مسلمان پلاس کی دریاب بین الاقوامی دا مسلمان پلاس کی دی یعنی حق دادا دی لاس کے نئے فرق دے در طول رسط پردو پلاس کی داولی اختلاف دے دیو بستر مختلف دی کہ یو بستر اخلو یو اکڑا نو طول دنیا بددو دلان دی پرتے بیا بدو تا مینتو نتے سجدی بوتا کوئی تو کفر کے اتحاد اسلام کے اختلاف کفر کے یو کے دل اسلام کے دیو بل دشمن کے دل دی مسلمانان دی زلیل شو کویت زلیل شو عراق زلیل شو سعودیہ داغو پا پنجا کرے لاس کرے یمن داغو لاس کرے شام داغو لاس کرے ایران تا سانگ تا پی چیزے چر تا ساوان لیا پاکستان داغو تا جولے دلان دی دے یو جولے کی یو جولے دلان دی دائی تا جولے دلان دی دے پا جولے کیوں ندی چیز سنگ پیغا پا کیوں سر اختلاف دے دے کہ قرآن اللہ تا فر رکھو اختلاف مکوئی یو سی نو دائی ذکر کرو کہ تاسو اختلاف کو نتیجہ بیسی تاسو روکا حبر بات دل نو کافر پوشو تو اختلاف نہیں کی اتفاق پکار دے یو بل تو اگ کزو عزیز ولی پختو پری دو دا یو خبر گٹو کہ پدی خلاف راولا کیا تھا جرگا کرلا دمر پخا کرلا اگا دمر کزا کرلا کہ دیو بل خبر تب خا نوی اور دو تب تیار نہ ہو اتحاد دمر کو جو طول عزیزان پہ یو مرکز بانی کینا سا ابھی یو خبر کو عزیز ولی پختو بدین روس تو بل دے کے کو دا دے کری دو صحیح پدی جرگ کے بنو آشیم شریک ابو لہب علیہ لعائن اللہ دا پیغمبر خوب ترو نزدی ترو اغم دی جرگ کے کینا اتحاد راو نوی وجنی اولا جرگا دا دی خبری وا چی دا ملک نی شروع جرگا کم دے کی را المحفظ کی جرگے دی دے کی کرو دی تا تیل ما دی کلی سر تا تیل ما پور دا خوصی ابن کلاب دی اغا تلو زامنو چمڑے دا نور انتظامات یوں کڑ خویا وی دا ہوئی چی دا پور با میراث نی دا بستا سا دا قامی جرگی زی بل بے کہ بتا سو نہیں ہو دیکھے گئے کہنا یہ دبل اجرے لے لی نہ تاسو بہ دبل اجرے لا نہ جائے نہ دا بستا سو قومی نکلی جائے دیتا بٹول رہا دیکھے گئے جرگا بتاؤ اور یہ تمخ تھا میدان تنگے درا محسب کم دے کے جی پاس صاحب الفیل بانی کانی اور لے شو نہ آگا دے کے راجم شو کامی جرگا مشران جرگ کے ارکان تو لڑ گئی حفاظت کی بوڑھا را دے بن گرے بوڑھا را دے بن بھی سجی بابا سکے یہ بھی ٹھیک سکے چلی ہونے کو جرگا دا یہ وہ چڑ خود ہی جرگے لو ذرا گلم کرا خا نترے کو جرگے تلاڑ کے نا جرگا شروع سولا نہ اولا خبر اور سولا چیز مرت نے شروع بند کو وہی باسو قوم جرگا نہ کرے لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا شعیب تا شرون تا سر ایماندار شرون اقبل کرینا کل اقبل کو اقباسی دی کرینا نوولی بنی پختونو مطل لے کنا وی تبا بمی سکرے وی کلاستے می دتانا نوی پیگے مطل بانی تبر میں سکڑے ہوئے کلاستے میں دتا نہ نوے یعنی تبر بس سو غصہ کڑیو ماں کلاستے زماغ پل نوے لاستے نہ وہ نہیں غصہ کرنے کا زماغ پل لاستے نوے نو تبر بمی سکڑیو نو چا بھائی سکڑیو کخ پل ترے پا جرکا کی نوے نو ترے تنے لیری شوئے نو بیابا لاخو ماما گانی تنے لیری شوئے بیابا لاخو نو دا طول یو کڑی دی اپا دین یقین شتے کنا چه سخت بتر عزیز ولی و دیو بر سرا بیا یو دیکھی اور سر کی یو دیکھی سر جوڑتے ہیں وہ ادا والے یو بلتے اگو پوجا کر لو وہ دیو بل خبر بدن گڑی اتحاد دی تو نہ چھوڑی نخل کر سو یہ بدن دا خبر بوڑھا پور تو سو لگے نہ سو آیا بھی ماں پہ ہر کوائے تو یہ بولی بابا تو کم دے وہ زد نج دے ماں زد غریب والا کوئما کوستانہ توئما نو دے چراؤزی خلے سنگا دا بیان سنگا دے تا سکے زان خلاص نکو نو زما قوم تا سادگان خلے جو بولا گا خوچ یو دو خبرو کن طول بدن سرشی سادگان خلے دے خوچ خبرو تو کی تالا سرک تالا اوین جو اس خلے ابو مفتی کی بیت اللہ سب لکی رکاترون مدد واخلا افلان کی مفتی لکھی لکھا کرونا مدد واخلا مالی موزی بدست غازی وکستانی دا اتفاق پا خوام شده پا خوام دا غصر راغلو او ازا زمان خوام پیغر کوای خواقا او خیارو کستانی او خیارو ایتاس چرا اخلاس که ما پا زمان پیغر کوای زمان خوام با طولو نسی بلا خبر دا هم دا پکی زمان خضر اور قوم ده ده غرونو او جفاکش خلق ده چه اغای مرگیری شو ادا تو پای د باندې راخلاص کړه سړي خوارا بیا مو ته ټینګ شه سړي خوارا په چې راخلاص یې ټینګ بشه دا مې سړي کړه کی ویلو ما وی کتا سره خبره زه ته نه رسوي د سړي خوارا باندې په چې راخلاص کو رو مور په هم خوري بیا بس کوائی نو سڑی خوار بر اخلاص چھنی بیا بتا سو تنگ شی یعنی کمی بابا خودی شیخ خبر کرلا دو پی کرو گود دی از امون دا لان دی وی سیدن دا خبر پا دی کرا وی دویم خبر وی دویم خبر را کی وی تر رزلاس پانا کورتا کی بند حالا که وی دا خبر خرا جو مر بشون با تین اخلاص کی نو بودا بابا بیا وی دا سکوائی تو کشتے پا بیدارشتے وی آو در خوا وی زان با پی وجی نکنه وی آو نو چه زانی پی وجی او دیدن را اخلاص کن مار که لنده شی نو دی خود زهری شی یو پیره که او دا او تا دا غصو او تکره او اولا نو بیا با احتیاط که بیا با مردو پلاس را نشی نو سنگه پا پورتا که بنده وی دستو وی دا خبرم سیده ابو جهل وی وی وجی نوی و دو وجد طریقه بسید یو تنی وینی یو قومی وینی نو پتندار بشی مقابله دی اگرانه دا نو سچلو کو لس خونی و لس تپیو لس سڑی با مقرر کو مرنی ده ده پا کور رود ریگی چه کر راوت نو دا لس وارا با پی یو گزارو که زر با تا رجلین واسد لکد یو سڑی گزار چی لس وارا نو چه لسو تانو ملکا سبوشی فتفرق دم یتفرق دمو فی احیاء القریش فی احیاء القریش در قریشو طولو تپو کی وینا پرسو لس تا پیشوی در لسو تپو سر کدر زیوین سر تپو سکی نو کولیشی نیشی کولی نو چی نیشی کولی نو مطل لیکنه وی پختون پا شرم ری اپا اوزر پای اوزر بولو تومره خزی غوالو لورکو تومره دولت غوالی غبو لورکو نو خلاص بشی خبره در غم نبا خلاصو سواری بورکو و دولت بورکو نو بودا چه غکره وی جرگه هم دقسی بکاری از جرگه هم دست زوانان بکاری عمل پا دیوشو اتفاق شو لستن مقرر شو در تاریخ دا طور فکتور پانوسون پرسده پدے لس تنو کی ابو لہب لڑ لے چور دن علیہ السلام پر قربانی ابو لہب لڑ لے پختانوی دا قوم سر رخ خرے ازال نشتہ خن دے ابو لہب می دا قام سر قانم رخ میم ددو راست کے دل میم ددو دی نو را لس تنو لڑ پدے لس کی ابو جہل لڑ لے ابو لہب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ حفاظت کرو معلوم ہوتا چنل شما پسی راجی زما گرفتاری دا قتل نے او سنے جب کلک کیوبا تا رسول دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی تاوی زما پزے بانے سملا دو وقتو دو وقت نمخ کی زما پزے سملا او زبا زم چرتا چرتا لارم معلومات کوان بیا پا ما پس رازا دو تنو چیز مدینی تزم رازداری دا سوا منصوب بندی دا سوا اخفا دا سوا دو نکو اکی چی ما سر خلق سچل که چی منصوب جوڑا شده پیغمبر علیه صلاة و سلام دا کور اوت اللہ حفاظت کو جعلنا من بین ایدیم صدن و من خلفهم صدن فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُنصَرُونَ قرآن نصر دا آیت مبارک فقلکی خاور رواغ افتی دیو لکو سر دولی بلو دولی بلو بلو چنہ لائی شیطان اللہ بن کرو شیطانم سوکر کولا شیطانم اللہ رو لکو پتر تنشتی پیغمبر علیہ السلام ابو بکر کرلا دا ابو بکر صدیق دا کورنا پا پوشتے ہوتے رہے بیا پا کرکے بانے ہوتے رہے پا وار بیانے دے راگلے دا پا دے طرف ہوا تا دوار اللہ علیہ چھ سنگ دا ہوا تا دا مکی دا خار نا بار کو شیطان را اورا سے ایسا چل کوای دا غا نجدی را اورا سے بڑا ایسا چل کوای ایولادو کنا سوکی چکو ایسا چا سوکی کوای ویسرے برا وزی ویسرے خونا نتل لے دا سوائی واری لرکا دن نشو عجیب لازده پایتاو یو تا پیڑای وو یو چه شروع دیو سخ بایی وار خلال خدا گا ولا رکھ ہوتا سو لاڑی پیغمبر السلام اللہ بچ کو نو ما بچ کو ما بدینے تدروس غنیم نو جہاد فو مال بستاسی الانفال للہ والرسول دا دا قتل خبر رستے دا نو دا نیند تیرا وڑلا دا دیو جنا اتفاق بدی شہ دے اتفاقی دغا دا دوار طرفون دی خیر المور او ساتو ہاوی غور داو پدی بانے جرگ کرے اور ناگے محنت کرا اور اللہ ان تدبیر کرو اور کرا کہ وہ لستے شی زورو نا پمکھڑو دی کتاب دا اللہ نا یوا رٹنا پمکھڑو دا مسئلے دی جہاد نا اور کرا کہ بہن سجو تا ہے تو نظم گا مسئلہ دی جہاد الانفالو للہ والرسول وائدو قد سمعنا آوے منگا اوری دلی دا منگا پخواوری دلی سڑیا منگو سنیر خبر بکے وہ بس وہ جہاد دے سے حسینی کو جہاد دے ثواب دے ثواب دے قد سمعنا لہو نشاہ لقلنا مثل ہذا نمونگو ہم دا شانتا خبر سورو کو نجدا لیکن دروغ دمخنو خلقو لکلی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ دا بلع اللہ تیرے دی چان فال حق دا اللہ دے اولی خیری اغوزان تکڑی دی چکا حق نکون کانی ورنو کانی پی تاورول لی کما ورول لی کانی پی ما ورول مال پاتسو نز غنیمت نغستاسو یاد کا چی ویلیو دو اے اللہ کئی دا دے چی واحدا ہستی ایستا دا طرفا ورو پمبانی کاری دا اسمان دا طرفا راول را بانی عذاب خطرناک اللہ سوال قبول کو کہانی پی ورول ابو جہل ویلو یا بلیو کافر ویلو سال سال ان کی ویلو دا وما کان اللہ لیعذبہم ترغیب دے ہجرت طرف تا جہاد دے دے ہجرت نا اکثر دا چہ عمومی طور بانی نکی اوزہ دا ملک نا ہجرتوں کا بیا گورا چی دی پی کانی وروم کنا دا کانو سواری پا مکہ کی کرلے نو پا مکہ کی پی کانی ولی انو ورول پا مکہ کی بے عذاب ولی رانوز وی مسلمان پا کناک چکن مسلمان اوزا چی نوزا اوزا دا عمل پریدا دو بچ چی نستا پا خاطر بانی بچ چی نو تیتی نلرشا چی دو تا خپل حال معلوم شی نبی اللہ چرکی عذاب ورکی دولا و یہ پکیتا اور نہ اللہ کی صدا اور کیوں پتہ سے آج کے تو استغفار کے یعنی مستغفرین پہ کی مانا دنیا کان خلق پہ مل کی موجودی دل دا سبب دا رحمت اور سبب دا دفع دا عذاب دے ظالمان انہوں تا سو اغنہ برداشت کوئی وہ وجنوی دا مرد میں شعور و توڑی اور دا سرکو دا سرکو نو پزان بانے عذاب راوالائی دا عذاب تا دیوال لے نو دا دیوال تا پخپلا نڑائی دا ور پس پل ماتا چی داک مار دا پسی داکوان دا پسی را دن نشی او ما لهم اللہ وعذبهم اللہ امانانی کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما و بقی الاخر دو امانو دنیا کی یو امان اچت سو دویم پاتے دے اچھے اچت سن آغا امان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دا عبداللہ ابن عباس روایت اور دا ابو موسیٰ اشعری روایت دا ابو موسیٰ اشعری روایت امام احمد مسند کی پنجم جلد 550 مخبانی نقل کی دا ابو موسیٰ اور دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قول ابن کثیر نقل کرے دا سے نور علماء ہم امانان کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اللہ پیغمبر ادویم الاستغفار فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بقی الاستغفار پیغمبر علیہ السلام کو دنیا تلے استغفار پاتی دے اس جی مسلمانان استغفار کئی دا اللہ رسول گناہوں موافق واری نو اللہ پہ ہم کئی عام پہ دادا مذاق کی نرا ہولی اور پیغمبر دے دنیا نہ چل لے ہم موجود نہ دے نو چتلے دے رفیہ احدہما و بقی الاخر حیات دنیاویہ جسدیہ و نصریہ بیا چر پر آگئے خود دین و حیات برزخیہ دی دنیا کی اشتہ دینا ختم شہری بچے تتو موجود نزا عذاب نور کم نو بیا چی دے ہوتے دے عذاب دے والے ورنکو پا مکہ دننا مستغفرین دی بکی دکانا و ہم یستغفرون تشیری دولا چی عذاب ورنکی اللہ دولا حال دائے چی دو منکی خرق دی زتمن جماعتنا ندی دو حق داران داغی خیر خواہان ندی خیر خواہان او حق دارانی لیکن متقیان خلق لیکن دیر دو نلا اعلم ان پا دیم ندی پوا اکثر نپری گی جمہور نپری گی چی دو جماعت مدرسی دینی مرکز دا مشارع حق دا متقی دی دا سرمایہ دار دولت من ندی دا دی حق دا حکومت ندی دا دولت ندی ریاستی حق دان ندی کہ حکومت دی پکی مداخلت کی ادھے حکومت دو دی پکی ادھے آغا ماسٹر دی پکی ناس دی ادھے آغا دی پکی مدیر ناس دی آغا دی معلومات کی چیز مدرسی انتظام بدی چی کی گئی دی چی پکی دادا آغا حق ندی نو لیکن جماعت کی چی حق ندی وہ جمہور پا دی ندی پوا نپی گی پی اے منگا چی موز کرو استغفار کرو نو پا منگا عذاب نرازی استاس اس سے موز دی استاس استغفار سے استغفار دی ندی مزدو بیت اللہ سغا اللہ مکان و تزیہ لیکن تشاواز اللہ سن پڑا قول وعلی اللہ بھی کئی تو سوچو نوی نیو دے تسر کا تکی اور اللہ ستپ ور کئی پڑ پیش کے یو طرف تا عدیدے کی اکثر وعلی کی دولی کہ دو با خوشا لو بھی امون گا با لبو تو مزگاری اچدا نہیں نوالو بجاری نو آغا با خلارو لوالی نو پیو گولے بانے دوخ کارا کئی اون وعلی قلار کی امزال لقبل مستیو کی سوچن اور تری سگر دی رجی و غدر اقاف ور کئی مال را پاندے دار پاندے کی دی گیا پول پیش کئی نو دو موز سا دی آغا دو وڑو آغا سوات کی آغا وڑو آغا پول پیش دی سرسے کی وی آغا تکو سربیت سکتا کی گی برا کی گی استغفار پکی چرتا دی همون دی چرتا دی دا موز دی چی ایمان نیشتی عقیده نیشتی دا آغا موز دی الا مکان لیکن تشتاوازونا موارد و تصدیتن و تشتلاس پڑا قول نموز نیشتے عذاب با اللہ راضی عذاب با اللہ راضی نوتا کہ صدا دا اللہ پساو دے چھو کفر کوئی یقیناً چھو کفر کئی نو لگی مالون نو پا رہ دے چھو منہ کی خلق دے دین دا اللہ را او با لگی مالون نو بیا بشی علیہم حسرہ و دو بانے سبب دا افسوز قل موتو بی غیظکم مال بومو لگئی او دا سر مدارو شی بیا با ہم کمزور کرشی صورت علی عمران کلو سیو کنا وی سرد تغنا سر قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جہنم و بئس المہاد کافر تو ہے کمزور بکرشی ذلیل بکرشی او جہنم تب بیا مغن کرشی یواز دنیا کنا یا اللہ کافر ذلیل کا یا اللہ دا کافر اتحاد ختم کا یا اللہ لا سنے مات کا اے اللہ مسلمانوں کی اتفاق پیدا کر تو توح شرون الہ جہنم دا زم ذکر کرو نو دا قارون طول کئی ثم یغلبون کافر با جہنم تا غن کریشی دا سی اتفاق اوکو بدر تا چرا وطل نو فخریہ را وطل جنکی زان سر را وطی شرابون را وطلو ابو سفیان تا پلا را کیوی الکا ذرا خلاص شیما مال ہم محفوظ دے آسی پا دی آجزانو پر ڈڑی ماما گئی دا ملک نم شلل دی ستاسو غور آجزانو تر بوران دی نو دام لوی خبر را چی دسترگو نم پناہ کلی دی اکلی تا دا پسی نرا دی نو تاسو پسی ام پا بار مگر دی منگ را ووتیو چی منگ گیروی چی تم کولو نو وبا پا منگ چی نرا ووتیو نو مزه نور واپس شد ابو جہا لوی لا نا منگ بزو آل تکی با شراب کو مجھے سنا بکو تسمعو بین العربو فیہابونا عرب بزمنگ دا ضرورتیا وینی وابوری تاریخ کی بدا خبر اولی کلیشی نزمنگ نو بیا طول عرب یریگی دا سیاسی جنگ دی نزوبا دا غیر نمدلا اب تکبر روان نو کسانو بکی درائی خواندان چی اغوم دارائی ورکڑی وان یا سو سم کار دیو سرا زمن قافلہ عمر رو غراغ لولا دیکھو پرزو من دغه پورا د وزر ولی پسې دې سپاتا نه لګی د زوري کوڅو سره نور خلک ډل کړی اده پسې راشي چا بیان نه بیا وسه کوي وای نه مدلا دیو جن قران ذکر کړی هانو تکبر کی او خبر ادا هوا چې دیو وخت جرګه کیناستل څه خونه ده سفر یې خونه ده د واپسې پوری چې یو وخت روړې و یو یو ملک ورته مشه ابو جہل دا اول روڑے بزور کو ٹول لکھ کر لا بلوے زبور کو بلوے زبور کو کمرت چیز جنگ وا ولسم تاریخ دا رمضان دا جمعہ روز دا دیر وج روڑے دا عباس پنجیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا دیر وج لکھ کر ٹول لکھ کر روڑے پمادا زبور کو لسو خان بے لالول ادا لسو خان اوخ زیاد نہ زیاد پس لستا نہ باندھو پسلتا نہ باندھی ندا بزال گزارا سکھ بجرو خوڑی وہ نہ روڈے پردانی دادی کر کے فصل پونا مالو نہ لگی دپار ادمانے کے دل و دلا اللہ نو بے لگی بیا دو افسودی کمزور گم کرشی جانم تو گون کرشی دپارا جی چبیل کے اللہ پلت دپا کونا بیل کے اللہ بل ماس ادمان جانونا او کی اللہ پلیت بل مادا زنی پا پاس پا زن نوربانی نوچی وی مندی غنڈی کی پا جہنم کی طول غنڈ کی طول انو کی پا جہنم اولائکا هم الخاسرون دغا پلیتان هم دغا دی تاوانیان دس شوی واکانا چی وی وی للا پا دل مرضی بانی نراخ که کندو تا غرد دا یو بل دشمنان عزیزان چی دیو بل خبر بین بردار اس پا یو بل بانی سوار پراتی از خادوری کی نزی جہنم اللہ جدا دے جگہ جتا فروتا ودین کا فرو کا فرو بار کی معاف کی منشی دفر نہ یا منشی قتال نہ مسلمان سرا نو پدی با اللہ دتا مکھ نور آسانی جوڑ کی او کی دیسی کی دیمان توفیق ور کی او کو آپ راضی دو واپس راضی قول تدبید نہیں استمرار کی ان یہ استمروا علی ما هم علی تیرے شیر کرے قد اللہ مکنو سرا اغتوا ان تعودوا نعود کتا سرا کر دینا سزا اور قوم مخیم دے سکڑوا بنی سرل سے میں ویلو سنت الاولین سورۃ نیمہ ختم شلو یوا بیان پکے دے پنزو قواعد پنزو صاحب دی ایماندار اہمیت دے جہاد الانفال لله والرسول وذاه الفرائل او تصویر کشی دو تیر بدر داغی خطرناکی از صحابو کمال عظم او همت چه سراه دهنه کلیده چه مرگ ده ابس روان دی وردانگی پی منظری قاریده دی منظری دی روان دی دا ذکر کل از دوی محسا اول که انفال دا اللہ حق ده نو چه تم اولتنا ختم که رسول اصل مسئلہ دا او جنگی گیو سر ترائی لا تکون فتنتن لا تبقى فتنتن کانت اما لا تکون فتنتن نئی دنیا کے فساد او جنگے گے کہ دنیا کی فتنہ ختم سے فساد ختم شی نہ جنگے دل قتال دا صد پارا دی دا فساد دا ختمول دا پارا دی کافر سوئی جہاد فساد دے جہاد بے امنی دا قرآن وی جہاد فساد ختمی جہاد امن راولی چی جہاد نئی نو فساد بومی ابی امنی بومی او جنگی گیو سرا ترائے پوری کی پاتی نشی دنیا کی فساد فتنتن دنیا کی پاتی نشی کفر پاتی نشی دنیا کی دن مسلمان تنگا اللہ تکونا فتنتن یفتن حتی لا یفتن مؤمنن دیمانی چیمان دار دیمان پوجبان نشی تنگو لے ترائے او جنگی گا ناغا ختم شوی را دا امریکی نامر کی گی فلانکے گرفتار کئی خلق لاشی اغونشی مسلمان اپا مخی کی حتی لا تکون فتنتن نکلب جنگ کئی کی اسی نکا نکلب ہے کئی چی دا وقت جہاد نی نکلب ہے حتی لا تکون فتنہ راغی چی پاتی نشی تنگول دا مسلمان او چی شی قانون پرتو دنیا بانی کلوه للہ طول دی کیاو اللہ ندبال ندبال وی سپر قانون دا اللہ نبلا مطلب اس طرح اعلان دی بطن دی غیر اللہ دا اسلام دی دا خلا الہ نسو سپر دا غا اولان دی غبل دبل نہ قانون بائے چی صرف و صرف قانون دا اللہ دا بل چاہ نہیں چی دا بل چاہ قانون سلو شرکم دا گیتا ہوئی دا شرک دی نترا گو جنگی گئی یکون الدین کلو للہ چیشی قانون دا دنیا طول یب کیاو دا اللہ دا زمیان قانون دا اللہ دی زمی بائی قانون دا اللہ دلان دے حفاظت رہ کئی پل دین کی آزاد دی مسلمان با پل دین کی آزادی نو کدو منسو فائن انتہاو منسو خلق دو دنیا دے مسلمان دے تنگاولونا منسو دو کفرنا منسو دو فساد خورولونا نو یقینی دا اللہ دا آغا چی کئی دو یلی دن کے دے اللہ تا معلوم چی زرنی کردی او کواولی دو نو یقینو کہ اللہ دے مولا کم نستاس و مددگار مولا کم ارمان دے چی مسلمان پدی خوب تکی پوک دے او دا آوازی پزرو لگے دے فائن اللہ مولا کم واو رہی ماندار انہا اللہ دے ستاسو دوست ستاسو مرسیال ستاسو مددگار نعم المولا انہا دیر خو مددگار و نعم النصیر انہا دیر خیم دادی دے انہا مدد ہم کئی پریدین دا گشانتنا طول دنیا دے یا اللہ زمان مددو کا اللہ اللہ دے مسلمان مددو کا یا اللہ تاویری دی نعم المولا و نعم النصیر تاویری دی اللہ ستاسو دوستم زمان غلطے منتا معاف کا اللہ زمان قصورون منتا معاف کا اللہ زمان مدد تو کہ اللہ دا کافر دا پنج نا مسلمان خلاص کا اللہ دا کافر و پنج ماتے کا یقینو کئی انما غنمتم من شای آوچی تاسو لٹائی تشای کی لگی او کڑیل بے شک ادا پنجم ہے دا اللہ دا لگلی دا اللہ سرسکی من دا اللہ پخون بانی بے کنا ادو پیغمبر قلوان علی یتیمان و مسکنان و مسافر علی ابن سبیل سوک دی سرکاری وفود جرگی چی را دی ملمانی چی را دی رسول اللہ علیہ السلام دا خوراک کار بہم کو او دا دی سر و پیغمبر علیہ السلام جوڑک جامعوں مرکولا او چی برو ستیدن و جائزہ بہم مرکولا نام بہم مرکولا سفر خرق بہم مرکولا اکریم و جائزتاو خون دا دا اسلامی دولت تا کرایو لوم ورکا اتلو راتلو اگر که آسا غفلش دے خدا حق دے دا مسلمان ابن السبیل مسافر ابن السبیل طالب علم ابن السبیل حاجی ابن السبیل مجاہد او غازی دے چھتا آغا حصہ دا غلط نوار کر آغا سر اسباب کم دے اسباب بلو پورا کا اسباب پورا کا گاڑی سر رشتے موٹر وار کا گاڑی وار کا زبتے کی جہاد کوا زیتے اور رسو پی اے تاس ایمانی می پا اللہ بانی و پا مدد دا اللہ چرا لے گلے و منگا بندق پلتا پورا جو دس پیسا لے بندق پلتا علا عبدین آدانی دیری ومان دلنا علا محمد خاتم النبیین مان ذلنا على ختم المرسلين مان ذلنا على حبيبنا مان ذلنا على صاحب الاولاك الاولاك صفت نہیں ذکر کرے چه منگا ہوتا سو کم تے صفت پیو اسیفت ازید کمال دے فکار وچ دے کمال پدے کی کمالوں ولو بیان کرے اتا سو چ بیان ہوئی شیخ الفان کے او شیخ الفان کے حضرت اقدس ہو تشریح تنور رامی تو گنا دا سر ذکر کئی صفت دے کی قرآن دا کار نکی علا عبدینا کمال دا بندہ عبدیت تے عبدیت عبدیت تے مسلمان ہی نو کمال خبر ادا دا ہم تو سنتے تھے کہ تے بھی ہم تو کہتے ہیں کہ تے بھی تبھی مسلم موجود شور سنتے ہیں کہ ہو گئے مسلمان نابود دنیا سے مسلمان نابود ہم تو کہتے ہیں کہ تے بھی کبھی مسلم موجود مسلمان ختم ودی تعجب کہ مسلمان وہ چاہتا وہ مسلمان کی تو لکھی رشتہ دے رسمی رسمش دے قومش دے ملکی مسلمان سے وہ خدائی مسلمان ہم چاہتا ہے من تم کو پتہ تھا جو کہ میں ہوں نہیں کہ خدائی مسلمان پہ قانون اللہ باندھے نظر کو ویلا ان کون تم تو مینون باللہ پا مدد چلا لے گلے منگا بندہ پلتا کمال بندگی وا فرض فیصل ایمان الفرقان یوم الفتح یوم الفرقان نوجه سوا موجن کبیر کی حدیث وم جلد دو پنجوستم مخ پانے صفحہ نمبر 52 وم جلد باندھے. یو صحابی واقعہ بہن سلمہ ابن نفیل مرفوع روایت کی امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اجتماع کو اسم پر ہو وسلم کے خودلا ولی زعمو زعم قوم اللہ قتال خلق جہاد ختم سے دین پر تو جہاد نشتے پیغمبر علیہ السلام کذبو الان جاء القتال دروغ ہوئی جی جہاد وقت اس شروع شو شروع وسطے اس وی جہاد نیچے پسا دے کذبو الان القتال دا سدے دا جنگ سدے دا دا جہادون سدے دا کہ پدے کی جہادون نکللو دجال تلا رسان سن دجال برا پاس رو بو جی دجال یہود ہوئی دا جمگا فل خدا تلا رسانو حکومت الہیہ تلا رسانو زمگا الہ برا جیو دجال برا جی اب منگا تلا رسانو الان القتال جنگ خود سورو دے اتا سوچ جہاد نیچے وصلے ٹولی کئی ہوئی اسلحے تو لکھائے مراکز جہاد بند کئی ٹریننگ بند کئی جہاد کا ساجت کے ملک کے امن و امان پکار دے اٹول بین الاقوامی روئے گا ہندو مسلم بھائی بھائی ہندو مسلمان دل رو نہیں کیا ہندوان چراغلی وہ رسول ہے استاد مبارک شاہ پخیر رالے رسول ہے پیغمبران پخیر رالے ہندوان سے سلام نہ کول اگر نہ سنا تو تھا اچھی دے واگان بچار اس کی پاگی بانے زان پاکے اگو تے سلامونہ کول دمیو تا گڑولی اول پل پوانا بانے اور واری دا کذبو الان القتال دروغ ہوئی اوس جنگ دے اوس جنگ دے اوس تیت وقت مور را وڑے چاگا سینوٹا پی چاوزا تیارم تیارت تو دکنی دے خلاکہ ٹوٹ کس کرے دے بین الاقوامی قانون ٹوٹ گردولی دی وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان افتح چی میرا لگل کامیابی کرچے دے سوئے دو ڈالی اللہ دے پارتبانی توانا کپاگی دی ایمانی چی بدر کی مدد کرو نو اس بوم دیتا تیاری کرچے ہوئے تاسو بالعودوات الدنیا یادم دی کنا چی دے جہاد خبر کی قرآن میں قرآن نو غیلہ بانا قدر گوری بانا نو پرنز ہے چی دے جہاد مسئلہ رازی کی اگدائی کی اگدائی کی خوش طرح باشد کی سر دے دل باران گفت آیت در حدیث دے گران نور خبر ہے کہ جہاد راہو منڈی نو مسئلہ مکمل ہے نو جہاد مسئلہ کلت چوئے تاسو یوم الفرقانی ہوئی داغی پہ نسبت داغی پہ نسبت سورو اکڑا کلت چوئے تاسو پہ طرف نزدی مدینی تا وہ پہ طرف لرد مدینی نا قافلہ لان جو استا سنا او کچریو بل سرم لوز کرے جنگیدون خلاف بکڑو پلوز کی اختلاف برا کرے بے دو لوز دنا لیکن چی دیر پار اللہ مخیر چی پورا کی اللہ و فیصلہ چی وکی دن کی اللہ صحا اتو فیصلہ را اتو لے اکرا نپارا دی چی حلاک کی اللہ آسو ختم شی آسو چی تباشیر پس دبایان دیننا جو اندی پادی چی سو چی جو اندی شیر پس دبایان دیننا یقیناً اللہ خامخا دے اور ایدن کے ڈیر خب ہوا دا سی نقشہ بیان کلا نمکین چراغل لینا دیکھوا دی نمدینین چراغل لینا را دیکھوا تا دی از انتم بالعوضوات الدنیا وهم بالعوضوات القصوى تاسن دی طرف تا یا غلری طرف تا مرکز دی دین کمو ابتدائی کعبت اللہ مکہ معظمہ نو مکی تا خواهونی زیدی مسلمان که لرگی قرآن نو مکی تا نصب نلیده بوله نو مدینی نی میلانه کرده دا اولی مرکز وست دا اسلام مدینه منوره دا دار الاسلام نو مقیاس یا مساحت او میلانه اگه دا مدینی نیسا بوی تاسو مدینی تا نزده وی دار الاسلام تا او دو دا دار الاسلام نلیده مکی میان که غور دوله پری خود اگر قبلہ توجہ زال خبر دا اگر تعظیمی پخبل دے دے خود مرکزیت حیثیت دا غین مدینی تاوڑو لے دے نتاسنی دے طرف تے غلیر طرف دو اور درین نمبر بانی قافلہ تاسنی کدو اور دریاب سیف البحر دو سین پغارا کی رسوئے وان نو سین غارا کدے کنو دریاب غارا کدے کبو بکت روانی نو اگر ستاسنی اللہ اندی تیر شو وهم بالعوضت القصو ورک باصل منکم دا سمیو بسر برابر کلائی قافلہ دے دے کے ہوتا ہوتا سیو بسرا دا سے کونا مسلس سے کر کے جڑے دو دا مسلس یو گوٹو ور دے ادمیان سے ہوا وہ یو بل پل مخامخ مخامخ تا دوڑ پاس ہے دا مسلس نو سے سنے دور کو ایو بسرا مخامخ کرے اور اوتوات تم لیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا حکمت پہ کسو دین بیان شیر ہے نی دمان لے دا مردار دے دا مردار خر دل نہ لے کول واڑی کہ بد دوی نورا نہ پڑے دین بیان شے دے او دے تغال نہیں گی د دې مثال د ناصر شوی عضو اندام دے دا عضو اندام لر کول واڑی کدا لری نہ کای نو ټول وجود خرابی گی ټول بشریت خرابی گی پر دغ معنی نوح علیہ السلام دعا کرے دا لا تذر علی الارض من الکافرین ذیارا دا طول کینسر جی کینسر بچے کی پیدا کی گی نو ہم کینسر دے نو دو دونوں طرف مفرے دا کینسر پا بلتا پور کی اللہ بچی ان پاتے نکی ختمی کی نو بچولا عذاب نو خوچ پاتے کی گی نو دن با دا کینسر خوری گی مرض بچ خوری گی اللہ دا ان ختم کا پا دی معنی باندی لی اہلی کمن حلکا ام بینا دا کینسر شے عضو دے مردار خر دے دیران دے پلا رکھے تپروت دے لیہ لے کا کہ پا جنگ کیا ختم شی او دا پلیتی لیلی شی یحیا من حیام بینا بیان دے دین شیر اغا مانل لینو دا جوان دے دے روغ دے صالح دے دے کپاتی نو دزن با جنگ